بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, درسيت يا حديث أخلاق وأنزل إن شاء الله حديث يا الفموجة ميتات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم pindi anapopigana mmoja wenu na mwenzake, falyajtanibil wajha, na ajiepushe na kupiga uso, asimkusudie kumpiga mwenzake uso, ni makosa. Inatokea la kutokea pengine ule ubinadamu kapigana, haifai mtu kumpiga ndugu yake sehemu za uso, ni makosa. Ma yukhadh hadithi mutafaqun alayhi, hadith sahih bukhari bukhari na muslim. Ma yukhadhu min alhadith, yashukuliwa nini katika hii hadithi, faida gani tunapata katika hii hadithi, mafunzo gani tunapata katika hii hadithi. Almushajarat, utesi baina an-nas, al-mushajarat, mapigano ma'an-nas, pamoja na watu. Wal-khusumat, na utesi. Muharrama, ni haram, ni haram. Vita, pagana na watu, vita na kukhusumiana na watu ni haramu, haifai. Lima yatawalladu minha, kwa sababu ya yale yanayotokea kutokamana na kule kupigana. Minal idharari, kutokamana na madhara. Walima tuhdithu, na yale yanayozuka kutokamana na kule kupigana. Minal qati'ati, kukatana watu, kawa huyu hamwangalie huyu, huyu ana vita na huyu, huyu hampendi huyu, huyu ana chuki na huyu. Walbaghdhai, na kuchukiana. Kwa hiyo yatokamana yote hayo na nini? Kwa sababu ya kupigana. Natija ya kupigana ndiyo hiyo. Waidha hasala, itakapopatikana kule kupigana, ikapatikana. Au hasala taadibun, au ikapatikana mtu kumtia adabu mtu. Limani yastahiku taadiba, mtu anaistahili kutiwa adabu. Pengine kiongozi amemwona ule mwanafunzi mathala la jiraia hana adabu, takumtia adabu, mfahamu, akataka hivyo. Mathala min khadimi, mtumishi wa serikali amefanya jambo, atakumtia adabu. Au waladin, au mzazi, atakumtia adabu mtoto wake. Au zauja, au mume, atakumtia adabu mkewe. Lazima aepukana nini? Na uso, asipige uso, chapa sehemu yoyote, lakini uso la. Au wajaba haddullahi ta'ala, au mtu ikampasa hukumu ya sharia ya Allah asimamishiwe. Pengine amezini, au ameiba, au amemumiza mtu, sasa ikawa lazima na yeye pia atiwe adabu, alipiziwe kisasi ule ndugu yake Muislamu. Sasa katika kusimamisha ile hadi, asipige mtu uso. Fa inna dhariba alayhi, yampasa yule mwenye kupiga, yampasa an yastaniba alwajha, apukane kupiga uso. Kwa sababu gani? Alwajhu fahuwa ashraful a'dha, uso ndiyo kiungo kitukufu sana katika viungo vya mwanadamu. Wa huwa alladhina, ni uso ndio kiungo ambacho kwamba tahsulu bihi almuwaja, inapatikana mtu kukabiliana na mwenzake. Wewe mtu unapokabiliana naye kumpima ungo, wala hum fi bega ha wakabiliana hivi uso kwa uso. Sasa unakabiliana na mtu ana alama 11, atisha kitu kama kile, asifanye hivi, asifanye hivi. Wa darbuhu alayhi, na kuipiga uso. Imma an yutlifa minhu udhun, imma aiharibu kiungo. Atlaf baana kharaba, aiharibu kabisa, pengine kiungo kipoze kabisa au akikate au sifanye kazi, ni khatari. Wa imma an yuhditha fihi shay'an, au imma izukie lingine ambalo kwamba yeye hakulikusudia lakini likawa lina madhara. Ah, pengine amempiga uso akampiga pua akawa hanusi tena, au akampiga akawa haoni tena, ona akampiga au hasikii tena, katokea madhara makubwa sana. Falwajibu, jambo ambalo liwajibu istinabu, ni kujiepusha nini? Kupiga uso ni wajibu, jiepushe. Wayahrumu dharba maahu, na ni haramu kupiga katika kipigo pamoja na uso, haitakikani. Sawa an akana dharbu bihaqi, sawa kule kupigwa anapigwa kihaqi, pengine ni mtu amekosa adabu, ni lazima atiwe adabu katika sharia. Amemkosea kiongozi ha? Amekosea mzazi wake, pengine mzazi atakumtia adabu, umefahamu? Au an tariq al-i'tida, au anapigwa kwa njia ya kuvukia mipaka kwa uadui. Yote mawili haifai mtu kupigwa wapi? Uso haifai ha? Kwa hali yoyote haifai, lakini sio pigana, tupiga wapi? Uso ha? Au sio jamaa, piga mara tatu tatu hiyo, wewe mpembwesi mpembwesi sana ha? Usijifundishe kitu kama hicho, ajikinge ma yani bikuli wasila, kwa kila njia nzuri, sikupige yeye uso na nina jikinge ni nzuri, lakini kwamba wewe kazi yako ni kulenga uso kama wanavyofanya majahilia makafiri hawa, piga mtu uso mpaka kawa uso unaharibika kwa madamu na nina nini, hiyo si jambo ambalo kwamba linaloruhusiwa katika sharia yetu. Ama faida ya pili au adabu ya pili tofunzwa, mithlu alwajh, mfano wa uso. Kuna viungo vingine ni mfano wa nini? Ni mfano wa uso. Nini? Almawatin allati, sehemu katika mili ambayo kwamba yuhdithu darbuha mautan, ina sababisha ule kupigwa ile sehemu mtu kufa. Haifai pia umpige mtu, unampiga zile sehemu ambayo ni hatari, ukimpiga pengine akawa amfanya nini, ameanguka mtu amekufa. Fayajibu istinabuha, ni wajib kuepuka sehemu kama zile. Lakini wanadamu wao waona kwa madamu huyu ni adui, mimi nitampiga sehemu ambayo kwa hatorifata tena ha? Pengine mtu ampiga kabisa mwenzake mpaka kamvunja huku akamsababishia ugonjwa, sasa ugonjwa mkubwa sana, ni hatari kitu kama hicho. Taib, tatu, funzo la tatu ambalo tutafunzwa katika hii hadithi, fi sharh al-iqna', kuangalia katika kitabu ya iqna' sharh yake, anasema wayajtanibu dharibu ar-rasa, na ajiepushe yule mwenye kupiga kichwa, asimpige mwenzake kichwa walwajha, na uso, walfarja, na asimpige tupu. Lakini siku zaona mtu anapiga teke sehemu za siri mtu, basi hala sammalize tu, anachezea mimi, aonyesha kwamba ule ubabe wake si sawa. Hii si sawa. Siku ile ya Alhamisi iliyopita, mimi natoka Raudha nikafika feri pale. Sasa naona watu wawili wasukumana pale, kuna matatu karibu nne, wasukumana. Sasa wengine wanaamua jamaa, msipigane sijui nisi. Sasa kuna mmoja akawa hasikii, kila anapozuia yeye anatafuta nafasi amwendea mwenzake na kifefe taabani hali yake. Ule mwingine jitu mtu ana nguvu kwelikweli. Sasa katika kwanza ya kile kule kupigana, huyu mkubwa akalemewa kupigwa. Basi jamaa akamuona kaenda zake, huyo akamfuata, kaona pale amefaulu, atafaulu tena. Situangalia, tuangalia. Mara bwana ule bwana akafanya fanya hivi, kufanya fanya hivi, akitanaba alimpiga teke ya huku sasa. Alianguka magunia la viazi. Po, aliamka. Hakuamka tena. Hakuamka tena. Jamaa ndo mbeba akamweka kwenye ile banda pale, karibu na supermarket ile. Ile banda pale, akamwacha pale. Ha, wakamwacha. Kwa hivyo ni namna hiyo. Yeye alikuwa ta kazi, alikuwa ta kumeleza yule. Allahu alam alivyokuwa yule bwana amekufa, akufa. Naam. Tayeb ni hatari. Sehemu zile hazipigwi mtu. Walbatna, wala kumpiga mtu tumbo. Ha? Mina rajuli mwanamume, walmar'a na mwanamke pia hafai mpige sehemu hizo. Wa mawadhi alqatli, na sehemu ya kuwa ya kufa. Fayajibu itinabuha, ni wajibu mtu ajiepushe. Lianna dharbaha yuaddi ila alqatli, kupiga zile sehemu hatari inapelekea mtu kuwa. Wa huwa ghairu ma'mur bihi, naye hakuamrisha kumua mwenzake. Ni haramu mtu kumua mtu. Ha? Sasa wewe unajihalishia kufanya kitu kama kile, kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekaharimisha, ni hatari. Ni hatari kabisa. Ha. Na wengine wanataka kuonesha ule ubabe wao. Ubaya jua ngumi na nini na nini. Na hasa hasa mashabu siku hizi tahadhari nao. Maana akiwa yeye kidogo anajua ana mishipa yuko sawa sawa vizuri, anainua inua zile vyuma pale, kwa kila anapotembea pia kujiangalia. Anakwenda kama gorila. Ha, anajiangalia, ona mishipa imfura namna gani. Ha, sasa inapofura kwa upande sasa, yes, sasa mashaallah. Ha, sasa huyu usimtafuti, atakumaliza bure. Kwa hivyo tahadhar na watu kama hao. Tayeb, qala Sheikh al-Islam, amesema Sheikh al-Islam fungu la nne, faida nne. Ala muqimi alhududi, yule anayesimamishia watu mipaka ya Mwenyezi Mungu, yani hukumu ya kisharia, yule aliyochaguliwa kwamba huyu ndiye anapewa amri kumpiga mtu fulani akiwa amekunwa tembo mathalan, au mtoto amezini lakini hajaoa, anakula mboga, kula mboga kulikweli. Sasa yule bwana anaye aliopewa ule uwezo wa kusimamisha hukumu ya kisharia, ni wajibu wake anyakusudia biikamatiha, akusudia kule kusimamisha ile hukumu ya kisharia, kumsimamisha huyo mja, annafa'u wal ihsan, kumnufaisha ule anaipigwa na wale watakaopigwa wote, wala ihsan akotea kumtendea wema ule mtu, si kumaliza tu. Kama yakusudu alwalidu biukubati ibnihi, kama baba anavyokusudia kumtia adabu mwanawe, hamtia adabu kumua, hamtia adabu kwa mzuri zaidi, au sivyo? Aache ile tabia alionayo, usifanye tena mara nyingine. Mimi babangu Allah arhamu akinichapa, anaambia bwana, afanya tena, fanya tena, sasa aniamrisha. ile ni tahdidi hiyo, fanya tena, maana ukifanya nitakufanya tena hivi. Kwa hiyo namna hii, kwa mzee anapotia adabu mtoto wake ayaona kiasi maalum. Wa tabibu bidawai almarid, na tabibu katika kumfanyia dawa mgonjwa, naye pia aende naye pole pole taratibu. Falam yamur shar'u, haikuamrisha sharia, illa bima huwa anfa'u lilibad, illa kwa kuwatendea waja jambo ambalo kwamba lenye manufaa na waja. Wa ala almu'mini, na juu ya mu'mini vile vile ni ziada jambo ambalo lina manufaa na yeye. An yaksuda dhalika, kusudia hivyo kumnufaisha huyu Muislamu. Mfano mathalan, mtu anaposimamishiwa hadi ya kunwa tembo Madina, wapigwa barabarani, wapigwa ukitoka katika babu salam, kuna uwanja pana sana hapa, hapo ndipo alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisali salatu al-Eid. Kuna na msikiti, lakini kuna kiwanja kikubwa sana. Msikiti huu unaelekea hivi, mkono huu wa kulia, ukiwa toka huko sehemu jamaa Islamia, watoka kule stage, waja waingia katika babu salam, au wazunguka waingia kwa mahakama kule juu, upande wa mahakama, darul qadha. Shafahamu? Sasa sharia yaamrisha kwa hali yote mambo ya manufaa. Sasa pale wakiletwa watu waliokunwa tembo, hawapigwi ile hadi unasikia mtu apigwa mboko kwamba mtu ananyosha mkono moja bila akiondoka pale naye aende pale kwa hospitali akapigwa masaji. Si hivyo, ni hivi, angalia anaanza hivi basi anakwenda kwa wizani hiyo namna hii, namna anavyopiga mtu kiboko mtu mwingine, unakwenda kwa mizani ile paka, na watu wanahesabu. Subhanallah, hawakosei chap chap, mtu anafika yani ashamaliza utaona amekwenda, na wale wakianza kuficha uso inaondolewa ile imama ile anajifunga, ondolewa watu wakuone, ndio adabu watu wakuone. Na vile vile wale watu ambao kwamba wanaukatwa mikono wawekwa pale, itasomwa ile statement. Wamwona mtu akatwa mkono hivyo, mtu mkono wake hapa hutoka kwenye kiungo hii mkono, sasa ukakatwa kavishwa kwenye mafuta moto kweli kweli, mkono watukuliwa pale, waleweshwa pale, kila pita ni mkono wa mtu, adab. Hata ukaweka gunia moja ya dola pale haichukuliwi. Ndio faida ya sharia, yani kusimamisha hukumu ya kisharia ni faida tu, ni amani na neema tu, amani na neema. Tayib, hadithi yetu ya pili ya leo ni hadithi ya 1301 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال وما متوم صلى الله عليه وسلم ان ابو هريره سمع رضي الله عنه كما كنا mtu amesema ya rasulullah ewe mtume mwenyezi au sini ni amrishie au ni usie. قال mtume akasema la taghdab usikasirik, faraddada akakariri karara, raddad maana karara, miraran thalatha marrat, miraran bimaana thalatha marrat. Waqala mtume akasema la taghdabu sikasirike bwana, kila akimwambia rasulullah usini la taghdab. Sasa ulama sema alijuaje mtume huyu bwana akawa usikasirike, sema ile uso wake aonesha kwamba ni jitu la ghadhabu. Watu wengine unawajua tu namna anavyosema na neno, utajua kwamba huyu bwana ana ghadhabu nyingi. Khalas, sasa mtume alimtambua huyu bwana tatizo lake kubwa ni ghadhabu, ni hasira. Kama la taghdab la taghdab, wengine sema hivyo, Allahu alam. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi imetolewa na Bukhari, Imam Bukhari ndio amepokea rahimahullah. Mufradatul hadith, yani vilima vigumu vya hadith. La taghdab, al-ghadab ma huwa istijaba, ni kuitikia linfiali hasira. Yatamayazu, inayotofautisha bilmaili, kwa kupendelea, ila litidai, katika kuvuka mipaka kumfanyia adui. Istijaba ni kuitikia linfiali hasira, ambayo hasira hii yatamayazu inatofautiana katika hasira hiyo, bil maili, kwa kupendelea au kwa kupinda mtu, ila litidai, kumvukia mipaka ndugu yake kufanya wajui. Wal maana, maana yake tajannab asbab al ghadab, jiepushe sababu yoyote inayoleta hasira. Wa idha ghadibta, ukikasirika, fala tunaffidh ghadabak, usitekeleze hasira yako. Yani umekasirika, utakuwa bwana kupigwa wewe, usipige. Afadhali uende ukatawadhi au ulale au ukae, basi kwambe bana, basi jazakallahu khair, mimi nimefunga au nimefanya kitu kama hicho, ndivyo inavyotaka. Hadithi yatufidisha nini? Ma yuhadhu min alhadith, faida na mafunzo tunaipata katika hii hadithi. Alghadhabu jimau shar, hasira ndio inakusanya shari zote. Shari zote zimekusanya nini? Hasira. Hasira waweza ukaua, waweza ukachoma, waweza ukapiga, waweza kufanya jambo ambalo ni hatari. Jima'u shar, ni mkusanyiko wa shar. Waqad ja'at an-nusus al-kathira, imekuja dalili nyingi sana. Fil bu'di anhu, kujiweka mbali na nini? Na hasira. Fa fil musnad, katika musnad Imam Ahmad rahimahullah asema min hadithi ibn Amr, hadithi ya Abdullah ibn Amr bin As, annahu kwamba yeye saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, madha yubaiduni min ghadabillah, kitu gani ambacho kitaniweka mbali kutopatwa na hasira ya Allah. Ya Rasulullah, nifanye kitu gani isinipate mimi hasira ya Allah? Qala, akasema la taqdhabu, usikasirike. La taqdhabu, usikasirike. Ukiwa wataka hasira ya Allah isikupate, usikasirike, kwa sababu ukikasirika utafanya jambo ambalo litakupelekea upate nini? Hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-sahabi, akasema na sahabi, fafakartu, nikafikiria, fa idha al-ghadabu yajma'u sharra kullahu, ghafla nikafahamu kwamba hasira ndio inakusanya shari yote. Ndio mtume akamkaria yule bwana, la taghadab, la taghadab mara mara tatu. Na ghadab, ulama wamefanyia taarifu kama anavyofaa itakapokuja katika namba ya pili katika Ihya Ulumuddin ya Imamu Ghazali, asema haqiqatul ghadabi, ukweli wa hasira ni nini? Huwa ghaliyanu dami, ni kuchemka damu. Ghala imechemka, maji yakichemka sema ghala almau, mtu akishikwa na hasira ghala damu fi jismi, damu inachemka kabisa, ukaona mtu sangine anakosa hata akili. Asema sasa ukweli wa hasira nini? Ghalayanu dami, ni kuchemka damu. Litalabi intiqami, kwa kutaka kumlipisia kisasa ndugu yako, kwa kutaka kumlipisia kisasi ndugu yako. Wawasema ulama lihubi intiqami akhika, kwa kupenda kumlipiza kisasi ndugu yako. Ukikasirika wataka tu ule bwana, mimi na yeye tu leo, waweza ukamtafuta hasaka, ukimbia ukamtafuta hasira. Ni hatari. Wanasu, watu fi quwwati alghadab, katika nguvu ya hasira, ala darajati, watofautiana, kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine Allah amewapa uwezo wamezea tu, basi aweza kuwa mtukana fanya nini, amezea cheka tu. Mungu akuongoze bwana, watu tabia zao ajabu sana, watu wallahi la, watu ajabu sana. Bwana sawa, bwana sawa sawa sawa. طيب فمن قويت نار غضب نار الغضب في وجهه يلا ما يكون ما يتفاتا نغوفو سانا موتو وغضبو كتك وسواك اعمته يتنبوفوشا واصمته عن كل موعدة نيتنفنيا كيزيوي كتو سكيا موعدة عين يوت وإرشاد ما يلكيزو عين يوت يلا متو ما يكون ما حسيرة إنا ile joto la hasira linamfinika akili, ndio wakawekwa ulamao katika mlango wa talaka kwamba talaqatul ighlaqi, yani hasira, talaka ya mtu mwenye hasira anapotelewa na fahamu, hasa akiwa amekasirika, basi anaanguka au anafanya mambo akiwa dazimu, talaka yake ni vipi? Mimi alikuwa naona kwamba katika ubarbaru wangu atakwaje mtu akawa na hasira bwana mpaka akosa akili, haiwezekani. Lakini mkweli, ni kweli hupatikana. Sasa mtu kama yule atahasiki lolote, mtolee aya ya Qur'ani, mtolee hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hayuko, hayuko pamoja nawe. Funzo la tatu, wa hadha ar-rajulu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala alimni shay'an, nifunze kitu tu, la tukthir alayya, usinifundishe mambo mengi, nataka kitu kimoja tu. Anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, be nifundishe kitu kimoja, usinifundishe vingi. Faqala mtume akasema, la taghdhab, usikasirike, raddada alayhi dhalik mirara, akawa yuamuliza ya Rasulullah ni alimni shayan mtume amwambia la taghadab kullu dhalika yaqulu la taghadab yote kila anapomuliza mtume amwambia la taghadab alimni la taghadab alimni la taghadab huyu ndio yule wa kwanza asema Ibn Rajab rahimahullah qawlu la taghadab yahtamilu amrayn inawezekana kuwa na maana mbili ihtimal nini ni kitu kinachowezekana kwa hivi na hivi mfano mathala mimi nakwambia kesho huwezekana akaja Mbarak nawezekana asije sasa huenda akatokea lakini aghlab ni kwamba hatotokea sasa siku yake kuja mathala mfahamu kwa hivyo ni jambo ambalo lawezekana haliwezekani ndio itwa ihtimal ihtimal yakuna ja ihtimal yakuna maja yawezekana kwa shakuja mimi sijamona yawezekana hajaja mimi sijamona eh ihtimal hadha amru yahtamil kadha as-sidq wal kadhib lidhalik al-amru yahtamilu sidqan wal kadhib jambo hili laweza kuwa ina maana ya ukweli ya beba maana ya ukweli maana ya uongo pia vile vile eh naam asema ahaduhuma mmoja katika yale mambo mawili an yakuna muraduhu al-amra bil asbab allati tujibu husna al-khuluq min al-halim an yakuna kuwa muraduhu matakwa yake mtume sallallahu alayhi wasallam al-amra kumamrisha huyu bwana bil asbab kuja na sababu allati ambazo kwamba tujibu husna al-khuluq inampasisha yeye kuwa na tabia njema mfano wake min al-hilmi upole upole upole ni kitu kizuri na hilmi vile vile nini akili fulan halima na akili ni mpole zote maana yake naam wal haya na haya wal anat na upole na hikma wal ihtimali na kuvumilia hapa ihtimala ina maana nyingi si maana ya kuwezekana kuwa na maana mbili ihtimali ni kuvumilia mtu anakupeleka kuvumilia tu si la kuingia lakini ukafanya wewe hata huelewe hadha tahtamil unavumilia wakaf aladha na kuzuia maudhi wasafi na kusamehe walafu na kuafu wakadhmi alghaidhi na kuficha hasira na nyinyi mjua kwa Mwenyezi Mungu alivyosifu alkadhimina alghaidha watu wazuri sana watalaqatu na kuwa na uteshi mteshi mteshi walbishri na furaha wa nahwi dhalika mfano kama huu min alakhlaq aljamila katika tabia njema eh fa inna nafsa nafsa idha takhallaqat itakapojipamba bihadhil akhlaq wa tabia hizi sara laha ada اوجب لها ذلك نفسي تكون عاده فلان ان يلزمش ايه دفع الغضب عند وصول اسبابه كزيا حسره بعد ان كمفيكيا سبب زكسيكا انا ملكي نفسي yake مدامو انا جيبامبا على صفه كما هيزي ده كwanza انا مpole انا حيا انا اكيلي نزوري انا فوميليا aweza akazuia udhia kutom asamehe ni mambo mazuri sana naam thania bila anna almurada matakwa la taamal bimuqtada alghadab maana usifanye kazi kwa kulingana na hasira yako ndio la taghadab usihakasirike ukaitumia ile hasira yako kulingamana na vile unavotaka wewe ukapiga ukaumiza naam اذا حصل لك تكابو itakapopatikana sababu ya kukasirisha wewe bal jahid nafsi bal ipinde nafsi yako ipinde nafsi yako ilazimishe ala tarki tanfidi kuacha kutotekeleza lile jambo ambalo kwamba lashiriwa ni hasira umpige umtukane la pinda nafsi yako vizuri sana wala amali bima yaamuru bihi Allah na kuifanyia kazi maamrisho ya Allah maamrisho sema Mwenyezi Mungu sema wal kadhimina al ghaidha wal afina anil nas fa inna al ghadaba kikasira fa idha malaka ibnu adam ikimiliki manadamu kana al amiru an nahilahu itakuwa kitakachomamrisha ni hasira na kitakachomkataza ni hasira. Mwongozo wake, kiongozi wake nini? Ni hasira. Na hivyo ndivyo ambavyo haitakikani kabisa mtu kuwa na tabia kama zile. Kuwa na upole na utaratibu ni nzuri. Kuwa na upole na utaratibu ni nzuri sana katika zile tabia ambazo mwanadamu anachuma achume na hizo. Ni mzuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika masahaba, inna fika la khislataini yuhibbuhumullahu wa rasuluhu. Alana, una sifa mbili bwana, Mwenyezi Mungu na mtume sifa hizo anazipenda sana. Wewe ni mtu mmoja halimu, mwenye akili sana, mpole sana, mpole na una akili nzuri sana. Faida inne kala fi lmukhtasari lihya, amesema katika kile kitabu ambacho nagfir ahsan. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم.